Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Ante diem festum Pasche, sciens Iesus quia venit ora eius, ut transiat ex hoc mundo ad Patrem, cum dilexis ex suos qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Et cena facta, cum diabolus iam nisi set in cor, ut traderet eum Iudas Simonis Iscariote, sciens quia omnia dedit ei pater in manus, et quia ad Deo exhibit et ad Deum vadit, surgit a cena, et ponit vestimenta sua, et cum accepis et linteum precinsit se. Deinde mittit aquam in pellum, et cepit lavare pedes discipulorum, et extergere linteo quo erat precinctus. Venit ergo ad Simonem Petrum, et dicit ei Petrus, Domine, tu mihi lavas pedes? Respondit Iesus, et dicit ei, Quod ego facio, tu nescis modo, scies autem postea. Dicit ei Petrus, Non lavadis mihi pedes in aeternum. Respondit ei Iesus, Si non lavero te, non abedis partem mecum. Dicit ei Simon Petrus, Domine, non tantum peres meus, sed et modus et caput. Dicit ei Iesus, Qui lotus est, non indicet nisi ut pedes lave, sed est mundus totus. Et vos mundi estis, sed non omnes. Sciebat enim quis nabesset, quid traderet enim, propteri adicit, non estis mundi omnes. Postquam ergo lavit pedes eorum, et accipit vestimenta sua, cum recubuis et iterum dixit eis. Scitis quid fecerim vobis, vos vocatis me magister et domine, et benedicitis sum eteni. Si ergo ego lavi pedes vestros, Dominus et Magister, et vos debetis alter alterius lavare pedes. Exemplum enim dedi vobis, utque ad modum ego feci vobis, ita et vos